mafia get kwenye beti. Mafia. Hivi kweli, sina thamani tena kwako. Nambie, sito, nipata tena pengo lako. Yale mapenzi matamu, unayonipa siji wapi nitapata. Unafahamu hulka yangu, sijazo ya kutapata faa. Kosa langu, ujanambia bado. Wanyanya so kejeri dhalamu, zimepita kiwango. Kosa langu, ujanambia bado. Wanyanya so kejeri dhalamu, zimepita kiwango. Mama mia, acha nyuma utake kuangalia. Oh mama mia, chonde ukina chani tajajifia. Mama mia, acha nyuma utake kuangalia. Oh mama mia, chonde ukina chani tajajifia. Mama mia. Ungenambia makosa ili nijue ni wapi nilikukwaza. Ukimya wako unatesa, hizi stress zangu nano kuzipo. Ni changamoto na mipato mtoto. Yomi maji moto mama utaniongoza. Kwani jazi ya mikokoto na mitali zangu zote spare utaniumbuza. Kosa langu, ungenambia bado. Wanyanya so kejeri dhalamu, zimepita kiwango. Kosa langu, janambia bado. Wanyanya so kejeri dhalamu, zimepita kiwango. Mama mia, acha nyuma utake kuangalia. Oh mama mia, chonde ukina chani tajajifia. Mama mia, mota ke kuangalia. Oh mama mia, chonde ukina chani tajajifia. Mama mia.